zaczynam mowę tą. Dobre chłopaki tu są, wszyscy dobrze to wiedzą. Każdy pies jest fajo, w każdy dzień oraz nocą. Jebać barwę niebieską, grą jest naszą uliczną. Każdy pies jest fajo, się inni im przyznają. Leszcze się sprzedają, firmowcy powtarzają. Każdy pies jest fajo, się inni im przyznają. Leszcze się sprzedają, firmowcy powtarzają. Każdy pies jest fajo. Daj marihuanę najsku, na to pas palimy lorka. Jaraj to sensi nie kopka. Nie ma to jak bonio manusku, też ja masz nie mam oka. W płuca mnie uderza chmura głęboka. Więc rozwisku na rozbiegna, czyż byleby nie trwało to 100 lat. I tajny ferpal polu na mało lat. Skuna top, skuna moc, pali lola, bole kitola. Kurwa płyci na radiola, ty wiesz tu schować. Z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Bo z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Bardzo lubię, kiedy słychać ten scholowy wokal. Kiedy ludzi masa i pęka szwach lokal. Mocny bas cały czas i bombowa stopa. Porywa ciało, duszę jakby strzał z Glocka. Bardzo lubię, kiedy słychać ten scholowy wokal. Kiedy ludzi masa i pęka szwach lokal. Kiedy niebieska faja nie wstawia tu swojego oka. Każdy pies to faja, to rozminka głęboka. Zajebiste świnie to na co teraz patrzę. Pytasz mnie czy jaram bongo w ucha, stargam zawsze. Lecz gdy kolejny gruby lolek w ręce twej się kręci, uważaj, bo w oknach podstarzali konfidenci. Więc wsiadamy w auto, kierowca grubo szpeja kręci. Uwaga, społeczniacy jadą gandzi konsumenci. Bo z przepisów drogowych robimy sobie jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy sobie jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy sobie jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Od stóp do głów, nienawidzę psów. Te śmiecie by chciały znać każdy nasz ruch. Teraz stoję i nawijam z bucu, latnia się buch. Pluję na szefu wszystkich policyjnych grup. Bo każdy tutaj pierdoli psiarnie. Ciśniemy z nimi w tekstach ordynarnie. Nawet stara społeczniara fakt ten ogarnie. Tym kurwom za dużo uchodzi bezkarnie. I pozdrowienia dla każdej eleganckiej ekipy. Dla dobrych chłopaków, co słuchają tej płyty. Rozumiem, że nie odmówicie nam racji. Pierdolicie psiarnie, nie lubicie mezokracji. I bardzo cieszę się, jak ludzie nasze teksty znają. Ciągle powtarzają, że każdy pies jest fają. Bardzo cieszę się, że w kryminałach teksty zdają. I ciągle powtarzają, że każdy gad jest fają. Jestem tam, bo skierowałem, gdzie tańczy ładna dziewczyna. Piękne piersi, dobry skan, to dziś moja maksyma. Tak się zaczyna, kobiecina się wypina, wygina. A mi już cieknie ślina. Punani, punani, poka, poka mi malutka. Mam nadzieję, że dostępu nie blokuje kutka. Jest Johnny Walker, Martin jest wódka. Zielony skuni, brunatna grudka. Z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Bo z przepisów drogowych robimy se jaja. Ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Z przepisów drogowych robimy se jaja. I ciągle powtarzamy, że każdy pies to faja. Bardzo lubię, kiedy słychać ten scholowy wokal. Kiedy ludzi masa i pęka szwach lokal. Kiedy niebieska faja nie wstawia tu swojego oka. Każdy pies to faja, to rozminka głęboka. Come on.